telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie ósma, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Krzysztof Zyblewski i Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce. Szalejąca grypa i apel o przestrzeganie zasad sanitarnych. I nowy znaczek z wizerunkiem króla Karola III. Prezydent Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce, poinformował szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz w TVN24. Przywódca Ukrainy składa dziś oficjalną wizytę w naszym kraju. To pierwsza taka podróż od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Głównym jej punktem będą rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy. Ta wizyta może być też okazją do zaznaczenia wielkości polskiej pomocy dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy, mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Dzisiaj myślę, że Wołodymyr Zełenski podziękuje Polakom za to wszystko. Przypomni, co się działo. Myślę, że jest ogromna szansa zbudowania na tej polskiej pomocy czegoś w relacjach polsko-ukraińskich, choć oczywiście trzeba będzie także porozmawiać i o rysach na tej przyjaźni. One są znane od dawna, to są problemy historyczne. Mamy w tym roku 80-lecie rzezi wołyńskiej. To są kwestie związane ze zbożem chociażby. To są kwestie choćby takie, że wielu Polaków poczuło się nie do końca przez Ukrainę docenionych po tym, kiedy te dwie rakiety spadły na powiat chrubieszowski. Problemów jest dużo, ale ja myślę, że prezydent Duda z prezydentem Zełenskim wiele z nich dzisiaj wyjaśnią. Wołodymyr Zełenski spotka się także z premierem Mateuszem Morawieckim. Zwieńczeniem dnia będzie wspólne wystąpienie prezydentów oraz spotkanie z Polakami i Ukraińcami na Zamku Królewskim. Wizytę prezydenta Zełenskiego w Polsce zabezpieczają służby. Wszystko z powodu toczącej się za naszą granicą wojny. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak prosi o wszelkie informacje o zagrożeniach, które mogą mieć związek z tym wydarzeniem. Jakieś niepokojące sygnały, dziwnie zachowujących się osoby, pozostawiające jakieś bagaże na trasie przejazdów, zdenerwowanie ze strony tych osób, to jest coś, co powinno wzbudzić nasze obawy i jednocześnie poinformowanie, czy to policjanta, który jest na miejscu, który sprawdzi nasze zgłoszenie, czy też telefonicznie poinformowanie pod numerem alarmowym spowoduje naszą reakcję, bo w tym przypadku śmiało można powiedzieć, że szybkie zgłoszenie to szybka reakcja z naszej strony i nie ma tutaj informacji błahych. Służby radzą, wybierając się do centrum Warszawy, zrezygnować z jazdy samochodem i wybrać komunikat publiczną. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych w związku z utrzymującą się wysoką zapadalnością na grypę. W ostatnim tygodniu marca zarejestrowano w Polsce ponad 200 tysięcy zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę. Z jej powodu zmarły dwie osoby. Wiceminister Kraska podkreśla, że dystans, maseczka i dezynfekcje mogą chronić przed infekcją podczas przygotowań do świąt wielkanocnych. Jeżeli chodzi o grypę, to może nie mamy szczytu zachorowań, ale to jest tak zwany w tej chwili, jak to mówią nasi eksperci, płaskowyż, ale niestety na dość wysokim poziomie. Więc tutaj także, jak w przypadku COVID-u, także apel do osób z grup ryzyka, abyśmy przestrzegali tych prostych zasad. To naprawdę jest bardzo łatwe do przestrzegania, a niejednokrotnie uchroni nas. Maleje liczba zakażeń na koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1780 zakażeń i 17 zgonów. Polskie Radio pozywa niemieckiego wydawcę tygodnika Newsweek oraz jego redaktora naczelnego. Chodzi o publikację z 14 marca tego roku opatrzoną okładką z tytułem Szczujnia zabija. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że zarówno okładka, jak i tekst są nieakceptowalne i obraźliwe. Polskie Radio nie akceptuje mowy nienawiści, nieakceptowalnej insynuacji, jakoby Polskie Radio szczuło, zabiło człowieka. To jest obraźliwe dla wszystkich pracowników i współpracowników, ich rodzin. Nazywanie właśnie pracowników i współpracowników Polskiego Radia szczujnią jest nieakceptowalne i obraźliwe. Polskie Radio domaga się przeprosin, usunięcia artykułu oraz 1 000 000 zł na cele charytatywne. Za pół godziny w 33. bazie lotnictwa transportowego w Powidzu zostanie otwarty nowy kompleks magazynów i warsztatów naprawczych. To największy pojedynczy projekt infrastrukturalny finansowany przez NATO i USA w ostatnich 30 latach. Nowy kompleks magazynów i warsztatów naprawczych to ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej z kontrolowanym poziomem wilgotności, zapewniających najlepsze możliwe warunki do przechowywania nie tylko sprzętu, ale również materiałów niezbędnych do jego natychmiastowej eksploatacji i utrzymania. To jak informują wojskowi, największy pojedynczy projekt infrastrukturalny finansowany przez NATO i USA w ciągu ostatnich 30 lat. We wchodzących w jego skład magazynach przechowywanych będzie kilka tysięcy egzemplarzy sprzętu i wyposażenia wojskowego, między nimi czołgi, bojowe wozy piechoty, artyleria, wozy zabezpieczenia technicznego oraz mosty samobieżne. Powstały kompleks umożliwia szybkie i sprawne przyjęcie sojuszniczych sił wzmocnienia, skracając czas ich pełnego wyposażenia w sprzęt z 1,5 miesiąca, w przypadku sprzętu przerzucanego z USA do zaledwie kilku dni. Inwestycja uzupełni powstający również w Powidzu amunicyjny kompleks magazynowy. Z Powidza Rafał Muniak, Radio Poznań. Historyczny moment dla Brytyjczyków. Mogą kupować znaczki z nowym królem. Właśnie weszły do użytku. Karol widziany z profilu, zwrócony w lewą stronę. Pod wieloma względami wzór jest tradycyjny. Królowi zależało na tym, by podkreślić ciągłość. Nie ma tu korony, nie ma też królewskich symboli. To jest dosyć prosty wzór, ale podobne przypadki miały już miejsce. Żaden z poprzednich królów nie miał na znaczkach korony, w przeciwieństwie do zmarłej niedawno królowej Elżbiety II i królowej Wiktorii. Tłumaczy Polskim Radiu Chris Taft z londyńskiego Muzeum Poczty. Karol jest siódmym monarchą, którego wizerunek można sobie przylepić na kartkę czy list. Pierwsza była królowa Wiktoria, czyli pra-pra-pra-babka obecnego króla. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O dzisiaj właściwie na południu to najlepiej będzie i najpiękniej, ponieważ tutaj synoptycy mówią o tym, że to jest ta część Polski, która będzie najbardziej pogodna, a w pozostałych rejonach naszego kraju pochmurno, z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od 2 stopni na północy do 6 na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat minus 1, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Taka pogoda słaba, to ja tutaj klikam, proszę pana, jakieś oferty na majówkę. Czy w ramach tych ofert pojawia się coś interesującego i coś przede wszystkim na naszą kieszeń? Nie, same drogie rzeczy. Drożyzna. Drożyzna, proszę pana. Za granicę drożyzna. To, czyli pozostaje nam albo podróż palcem po mapie, albo jakaś wewnętrzna emigracja. Ale nasza wyobraźnia przecież daje nam tyle możliwości, żeby możemy eksplorować wszystko, na co sobie tylko, proszę pana, o czym zamarzymy. Wtedy sky is the limit. O, to chodzi. 7 minut prawie po godzinie 8, a to oznacza, że witają się z państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnada, to jest... Trzecie okrążenie. Tak, rozpoczynamy. Na trójkę środowej. Do 8.45 jesteśmy z państwem, no i będziemy jeszcze podrzucali tematy związane między innymi z szukaniem drugiej połówki za pośrednictwem aplikacji randkowych. Ja poznałem swoją żonę w szkole, oczywiście średniej. Na pierwszej lekcji, gdzie pani, nasza opiekunka, profesor, wyczytywała każdego po kolei, mówiła, swój serce mam chyba powiedzieć. I zobaczyłem wtedy tego mojego anioła. Poznaliśmy się tam w naszej pięknej, kochanej szkole. Pobraliśmy się, no jakoś sobie tam żyjemy, do końca tych naszych dni może dożyjemy. I zobaczyłem wtedy tego mojego anioła, jak to pan pięknie powiedział. I za tym aniołem stała ona, jej matka, teściowa. Drugi anioł. Zawsze jak dzwoni, to mówi i o żonie, i o mamusi. Drugi anioł. Dobrze pamiętam chyba, to jest dokładnie ten sam słuchacz. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy dwa aniołki. Tak jest, no ale dzisiaj skupił się nasz słuchacz na tym pierwszym aniele. A archanioł stoi gdzieś w tle. Z tyłu, jak to zawsze. Proszę państwa. Z tyłu. No i jeszcze mamy zagadkę do pan Tałyka sprzed 8. Chciałabym dorzucić jeszcze kamyczek do tego, co mówił pan Tałyk o maściach koni i zadać słuchaczom zagadkę. Jest jeszcze taka maść koni, która się nazywa gniado tarantowata leopard. Może ktoś będzie wiedział. Gniado tarantowata leoparda. Ja nie pomogę. Chciałem powiedzieć 7 minut, ale już 8. 8 minut po 8, ale 2 dwójki i 7 trójek. To tu ta siódemka, która wskoczyła redaktorowi. Bye. never told you about that night. Why did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you till just now. Można się poczuć jak na takiej wielkiej domówce, bo to utwór Home, Edward Sharp and the Magnetic Zeros, to za nami. No to niech się pan przyzna, ile razy pan w życiu sprawdził. Czyli telefon? Mm-hmm. To znaczy tak zupełnie szczerze już mam pan odpowiedzieć. Tłumaczy, no. No właśnie, zdarzyło mi się, ale to nie było fajne uczucie, muszę powiedzieć. I zarzuciłem to. Poprzestałem na tym. Poprzestałem, nie, bo to bez sensu jest. Tak? W ogóle to jest nie wierzyć komuś, prawda? Czy człowiek ma podstawy, żeby komuś nie wierzyć, żeby zakładać taką jakąś myśl? Nie wiem, myśl czarną, czarny scenariusz. Czy sprawdzanie telefonu swojej drugiej połówce, swojemu partnerowi, partnerce jest fair? Takie pytanie stawiamy teraz w programie, oczekując na państwa odpowiedzi w międzyczasie pod dwie dwójki. Szczere odpowiedzi. Siedem trójek. Tak, no szczere, otwórzmy się. Przecież my nie wiemy, kto do nas dzwoni. Jak to mówią, szczerość to podstawa zakładu, prawda? Co drugi użytkownik smartfona sprawdza telefon swojego partnera. Mm-hmm. To nowe statystyki, które przedstawił jeden z dostawców usług dla urządzeń mobilnych i my też sobie zadaliśmy takie poboczne pytanie, skąd ten dostawca to wie, czyli sprawdza jednak te telefony. Czyli jeszcze ktoś nas sprawdza w tym wszystkim. Inne badania z kolei pokazują, proszę państwa, że w ponad 70% przypadków przeglądanie telefonu partnera, uwaga, kończy się odkryciem czegoś niestosownego, więc po co grzebać? A 1 na 10 tego typu sytuacji kończy się rozstaniem, więc po co grzebać? Czyli sami prowokujemy te sytuacje negatywne. W badaniu okazało się też, że prawie 1/3 wyznaje miłość przez telefon, a 1/4 zerwała kiedyś za pomocą SMS-a. No to nie, to nieładnie. 64% osób pisze wiadomości do ukochanej osoby codziennie, w tym 33% robi to częściej niż 5 razy dziennie. Z drugiej strony, co piąty badany zadeklarował, że w ogóle nie wymienia wiadomości z partnerem, partnerką w ciągu dnia. To są tak zwane ciche dni. Proszę pana, ja myślę, że my dzisiaj daliśmy i argumenty za, i przeciw. Wielu odetchnęło dzięki tym statystykom, no bo 33% osób częściej pisze do osoby ukochanej niż 5 razy dziennie, więc jak takie pary nas usłyszały, to o tak, on mnie jeszcze kocha, bo już mi wysłał 6 wiadomości. A z drugiej strony, co piąty badany zadeklarował, że w ogóle nie wymienia wiadomości z partnerem, partnerką w ciągu dnia, więc jak wróci do domu, to powie, słyszysz, słyszałaś. Tak jest. Oni też nie piszą, a się kochają. Czyli jak pisze, to kocha i jak nie pisze... Też kocha. Też kocha. Też kocha. Tylko inaczej. Podobnie jest z rozmowami. 1/3 z nas robi to nawet 5 razy w ciągu dnia. Takie są, proszę państwa, badania i statystyki, a no, my pytamy naszych słuchaczy, państwa po drugiej stronie, czy sprawdzanie telefonu swojej drugiej połówce lubemu, lubej jest w porządku. Czy mieli państwo kiedyś taką praktykę, a może wciąż to stosują? A 2 2 7 3 przyłapali państwo swojego partnera, jak grzebał państwa telefonie. No nie, to takich historii to one się mogły źle skończyć. 16 minut po 8, pora na trójkę. Chcemy być sobą, no i bądźmy w takim razie perfekt. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą. Zabawiliście mnie panowie statystyką, bo skoro jest tak dokładna statystyka, to znaczy, że ktoś nas liczy, śledzi, kontroluje, więc to wystarczy. I end up in crisis. All this time. I wake up.

wspomaga trawienie, a święta tuż, tuż. I Besan Krople. Naturalnie na trawienie. Zdrowid. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Masło ekstra z Mlecznej Drogi. 200 gramów, tylko 3,99 przy zakupie 3. A litrowy olej kujawski 8,99 przy zakupie 2. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas kolejny raz sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach. Tym razem zaczynamy od południa. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, jesteś z nami i opowiesz nam, co dzieje się na drogach. Dokładnie tak, wszystko się zgadza. Zaczynamy od południa, bo tutaj pojawił się korek na obwodnicy obwodnicy Krakowa. Kierowcy zwalniają między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina. Jest dnia do Katowic, ale też duży ruch mamy na tym odcinku w stronę Rzeszowa. Spory korek jest też na Zakopiance, na jezdni do Zakopanego. Zator jest za miejscowością Gaj, przyczyną prace drogowe. Śląsk, tu najbardziej zakrokowana jest S86, trasa Sosnowiec-Katowice. Jezdnia do Katowic, kierowcy bardzo powoli dojeżdżają też do Katowic od strony Chorzowa. Na tej trasie Chorzów-Katowice trwa remont, no i stąd ten naprawdę ciasny, mocny korek. Na Mazowszu z kolei bez zmian na S8 na obwodnicy, na jezdni do Wrocławia jest duży korek w Warszawie. Bardzo ciasno jest też na węźle Opacz i przy dojeździe do tego węzła S8 od strony Janek. Jeśli chodzi o północ, to cały czas tłoczno na węźle Gdańsk-Południe, a właściwie na odcinku między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Karczemki, zwłaszcza na jezdni do Łodzi, no ale zahamujemy też na jezdni w stronę Wejherowa. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Bardzo dziękujemy za poranny raport. A u nas czas na serwis Trójki. Informację przygotował Krzysztof Zyblewski. Służby zabezpieczają wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski odwiedzi dziś Warszawę. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Powitanie ukraińskiej pary prezydenckiej zaplanowano przed południem. Służby nie informują o szczegółach zabezpieczenia wizyty. Musimy cały czas pamiętać i mieć z tyłu głowy wojnę, która się toczy w tej chwili za naszą granicą. Stąd jest to niezwykle ważna wizyta i ważne jest to, w jaki sposób będzie z naszej strony wyglądało zabezpieczenie i przede wszystkim ze strony Służby Ochrony Państwa. Na pewno nie można spodziewać się z naszej strony komentarzy związanych z tym, jak dokładnie będą przebiegały te wydarzenia. Mówi rzecznik stołecznej policji, nadkomisarz Sylwester Marczak. W związku z wizytą należy spodziewać się utrudnień w ruchu w centrum Warszawy. Policjanci radzą zrezygnować z jazdy samochodami, wybrać komunikację publiczną. W Brukseli drugi dzień Narady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów NATO. Zaplanowano rozmowy z partnerami sojuszu, z szefami dyplomacji Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Korei Południowej. Wobec zagrożeń ze strony Rosji i Chin NATO chce pogłębiać współpracę z regionem Indo-Pacyfiku. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg podkreślał wczoraj, że to, co dzieje się w Europie, ma znaczenie dla Azji, a to, co dzieje się w Azji i regionie Indo-Pacyfiku, ma znaczenie dla Europy. Rośnie liczba osób z ciężkimi objawami uczulenia na pyłki roślin. Tylko w Krakowie w marcu było ich o 30% więcej niż rok temu. Wielu z pacjentów zgłasza się nie tylko z katarem i uzawieniem oczu, ale także skarży się na duszności, mówi profesor Ewa Czarnobilska ze Szpitala Uniwersyteckiego. Uczuleni na pyłek drzew już od stycznia obserwowali nie tylko objawy kataru alergicznego, zapalenia spojówek, ale pojawiały się również duszności, rozwijała się astma sezonowa. Z ostatnich badań naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że rośliny produkują więcej alergenów z powodu zanieczyszczenia powietrza. Pełny serwis o 9:00. Informacje sportowe, serwis sportowy właściwie. Uzupełniamy serwis o te kwestie związane z aktywnościami. Cały czas, bo mówiliśmy o tym, wspominamy temat tego euro w piłce żeńskiej i tak zrobiło nam się smutno z tego powodu. Dariusz Urbanowicz. Tak jest, więc jeszcze chcieliśmy tak zahaczyć. Słówko zahaczyć. Dokładnie. No tak, ale nawet panie nie grywają na narodowym na przykład, prawda? No, szkoda. To jest taka troszeczkę ranga niższa tych meczów, niższe zainteresowanie, niższe płace dla zawodniczek. Dlatego też o tym meczu z Kostaryką jutro w Łodzi warto pamiętać. No tak, zapraszamy. Może ktoś by chciał popatrzeć, jak panie ganiają za piłką. Tymczasem marzenia, by zagrać na Narodowym, mają również piłkarze. Nie wszystkim zawodnikom jest to dane, bo do reprezentacji Polski nie są powoływani. Przed innymi okazja poprzez długie rozgrywki Pucharu Polski PZPN. Ich zwieńczeniem oczywiście uroczysty finał, który tradycyjnie już odbywa się 2 maja właśnie w Warszawie. Puchar Tysiąca Drużyn rozgrywany jest od 1925 roku. Pierwszym triumfatorem była Wisła Kraków, która 9 września 1926 roku pokonała Spartę Lwów 2-1. A wczoraj poznaliśmy pierwszego finalistę tej edycji. Legia Warszawa na wyjeździe do Kalisza pokonała miejscowy KKS 1-0. Bramkę będącą przepustką do finału zdobył obunożny ofensywny pomocnik, zaledwie 19-letni Igor Strzałek. Co ciekawe, gol padł już w 2 minucie spotkania. Trener 19-krotnych zdobywców Pucharu Polski, Kosta Runiajc, komplementował grę rywali. Ogromny szacunek dla drużyny z Kalisza. Pokazali jakość, determinację i wolę odwrócenia wyniku aż do ostatnich minut. Spodziewaliśmy się ciężkiego starcia. Nie byliśmy w stanie zdobyć 2 bramki. Nie zdołaliśmy też postawić się tak KKS-owi, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zapamiętamy ten mecz jako bardzo zaciętą, twardą przeprawę do finału. Również dla Kalisza było to historyczne starcie. Mogą być dumni z tego, jak się zaprezentowali. I faktycznie gospodarze wczorajszego spotkania pokazali, że nieprzypadkowo dotarli do tej fazy rozgrywek. Pomocnik KKS-u Kalisz Michał Borecki. Myślę, że wielka szkoda tych sytuacji, które mieliśmy niewykorzystanych, troszeczkę zabrakło myśleć szczęścia. Dosiągnęliśmy to i fizycznie, i piłkarsko przede wszystkim. Co myślę, że zabrakło troszeczkę szczęścia w tym wszystkim. My też nie chcieliśmy się cofnąć, chcieliśmy cały czas atakować. Szkoda, że na samym początku meczu ta bramka wpadła, bo myślę, że ten mecz mógłby się potoczyć troszeczkę inaczej, żebyśmy zapchnęli tą Legię bardziej do głębokiej defensywy, byśmy napierali cały czas. No tak wyszło. Koniec końców przegrany odpada, zwycięzca przechodzi dalej. Dziś o taką samą stawkę Górnik Łęczna zagra z liderem PKO BP Ekstraklasy, Rakowem Częstochowa. Mecz ten jednak będzie miał silną konkurencję. O 21:00 dziś El Clasico numer 254. Barcelona podejmuje Real Madryt, tym razem w półfinale Pucharu Króla. Na zwycięzcę w finale czeka już Osasuna. Równolegle dziś też gra Premier League i mecze Manchester United z Brentfordem i West Hamu z Newcastle. Zapowiada się ciekawa piłkarska środa. Piłkarz Lecha Poznań, Bartosz Salamon, przyłapany na stosowaniu zakazanych substancji dopingujących, a dokładnie chlortalidonu. Według komunikatu kolejorza to substancja stosowana w leczeniu nadciśnienia i nie przynosząca żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. Badanie antydopingowe zostało przeprowadzone w Sztokholmie po meczu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy z Djurgården. Do czasu zakończenia sprawy, czyli ogłoszenia wyników próbki B, Salamon nie zostanie zawieszony. A co słychać na polskich parkietach? Ruszyły play-offy siatkarek. W pierwszych ćwierćfinałach Developers Rzeszów Wolej Wrocław 3-2. BKS Bostik Bielsko-Biała wygrał z MKS-em Kalisz 3-2, coś wczoraj kaliskie zespoły miały pod górkę. Rewanże w przyszłym tygodniu, a dziś Chemik Police zagra z Budowlanymi Łódź, to o 17:30. O 20:30 ŁKS podejmie Pałac Bydgoszcz, również o 8:30. W Lidze Mistrzów Jastrzębski Węgiel zagra z Halkbankiem. W pierwszym meczu przed tygodniem było 3-1 dla Jastrzębskiego. Tenisiści stołowi Dekor Glasu Działdowo przegrali w finale Pucharu Ettu z Hanebond Tennis de Table 1-3. Mimo że w pierwszym meczu byli górą Działdowianie, ale na własnym terenie wygrali tylko 3-2, dlatego na pocieszenie srebrne medale. Na mecie 2 etapu kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Pierwszy wczoraj Ilde Schelling, to Holender, który automatycznie został liderem klasyfikacji generalnej, a w niedzielę Paryż-Roubaix, piekło północy. Oj, będzie się działo, uwielbiam ten wyścig, mój kochany. Zafascynowany Dariusz Urbanowicz tym wyścigiem, no to daj jeszcze trochę od siebie opowiedz. Z błyskiem wokół, tak jest. No tak, to jest jeden z monumentów. Mnóstwo odcinków po bruku, mnóstwo takich naprawdę ciężkich momentów. Piękna historia tego wyścigu. No i te bruki, finisz na Velodromie w Roubaix, no tam się wszystko zgadza, naprawdę. No, takie jest kolarstwo. Ten wyścig jest nazywany piekłem północy. Nie bez przyczyny. Lepszej rekomendacji nie potrzebujemy, także pamiętajcie, Państwa o tym wyścigu. Jeśli się tylko rozpocznie, to będziemy do Darka wracali. Po więcej informacji my spoglądamy, jaka aura dzisiaj w kraju i czy są warunki do tego, żeby trochę wyjechać na rower. Dziś na południowym wschodzie pogodnie, w pozostałej części kraju pochmurnie, z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od 2 na północy do 6 na zachodzie, w górach może być nawet na minusie. Darek, dobra pogoda? Jak najlepsza, no. Nie ma złej pogody, tylko trzeba się właściwie ubrać. Proszę Państwa, i to dzisiaj zalecamy wszystkim, którzy mają ochotę na odrobinę ruchu. Trójka. Program trzeci. Co drugi użytkownik smartfona sprawdza telefon swojego partnera? To nowe statystyki, które przedstawił jeden z dostawców usług dla urządzeń mobilnych. Przypominamy Państwu te wyniki. A żeby dostawca usług mógł zebrać takie dane, to też musiał nas podejrzeć albo podsłuchać. No chyba tak nam się wydaje, no bo skąd by wiedział, dlatego że to akurat partnera, nie my sięgamy po telefon. Dlatego też zadaliśmy to pytanie, czy sprawdzanie telefonu swojej drugiej połówce jest fair? Jeżeli którekolwiek z partnerów dopuszcza się sprawdzenia drugiemu telefonu, to znaczy, że sam ma coś na sumieniu i dopuściłby się tego. Nigdy w życiu nie sprawdziłam ani swojemu chłopakowi, ani obecnemu mężowi telefonu, bo po prostu opieramy swój związek na zaufaniu i to powinno się najbardziej liczyć. No nawet raz, tak godzina, albo jaka będzie pogoda, skorzystać z jakiejś aplikacji, no nie wiem, zakupowej. Co innego skorzystać z telefonu, a co innego sprawdzać ten telefon faktycznie. No, ale to musi być pokusa, jak już człowiek ma w ręku ten telefon, to żeby tam kliknąć w tę aplikację. No i właśnie chyba apelujemy trochę w programie o to, żeby jednak nie kusiło, bo kiedy się zaczyna sprawdzać, no to już nie jest to zbyt dobry prognostyk dla tego związku. Do danych nie będziemy wracali, to już podaliśmy dzisiaj tuż po godzinie 8. Spoglądamy na zegar, proszę Państwa. Przed nami oddział zamknięty, to już za chwilę muzycznie, a później salon polityczny Trójki, więc dosłownie 4 minuty dzieli nas od rozmowy politycznej w Trójce. oddział zamknięty, sama. Zamykają nasze dzisiejsze środowe spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. No i przypominamy, jesteśmy jutro od godziny 6:00. Gorąco zapraszamy, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Radosław Nałęcz. I Karol Gnata, razem z nami Małgorzata Łukowska, która przygotowała program. Maciej Załęcki, który zrealizował audycję, i Bartek Bielecki, który odbierał od Państwa telefony. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy, za wszystkie wypowiedzi. Prosimy o więcej już jutro po 6:00 w porze na Trójkę. A już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, były szef Najwyższej Izby Kontroli i dzisiaj szef Senackiej Komisji Ustawodawczej, a także członek Grupy Parlamentarnej Polsko-Ukraińskiej i, jak mi pan przypomniał przed rozmową, człowiek odznaczony medalem za zasługi dla Ukrainy. Tak, jeszcze jak byłem prezesem Najwyższej Izby Kontroli, przygotowywaliśmy Ukrainę na to, co teraz się dokonuje, czyli proces wstępowania do Unii Europejskiej. Szkoliliśmy kontrolerów ukraińskich, szkoliliśmy urzędników, także w zakresie na przykład rozliczalności pieniędzy, które w ramach programów pomocowych otrzymują z Unii, żeby, no już mówiąc wprost, no nie było zjawisk korupcji, żeby nic nie stanęło na drodze do tego, na czym nam, Polsce i Polakom zależy, czyli żeby Ukraina była członkami czy to Paktu Północnoatlantyckiego, jak od wczoraj Finlandia, czy Unii Europejskiej. My chcemy graniczyć z obliczalnym państwem, z życzliwym nam sąsiadem, a nie z Rosją, która okazała się partnerem kompletnie nieobliczalnym, agresywnym, a jej przywódca jest dzisiaj ściganym zbrodniarzem wojennym. Wszystko naraz pan powiedział, panie senatorze, właściwie mogłabym powiedzieć dziękuję, do widzenia, ale będziemy też rozmawiać o wizycie prezydenta. A możemy niektóre z tych wątków rozwinąć. Będziemy rozmawiać o wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce, ale najpierw chciałam zapytać o pana przyszłość. Czy pan będzie kandydował do Senatu? Będę kandydował do Senatu. Tego oczekują ode mnie mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego, bo ich reprezentuję więcej. Jednoznacznie także powiedzieli, że ta formuła, że jestem senatorem bezpartyjnym, członkiem Koła Senatorów Niezależnych, im odpowiada. Uważają, że takich dalej powinienem reprezentować i w związku z tym takich dalej w tej formule chciałbym reprezentować. Dobrze, ale czy ten start się dokona w ramach Paktu Senackiego? Tak, dzisiaj jestem kandydatem, który jest zaakceptowany przez liderów wszystkich środowisk tworzących pakt senatorski. Dla mnie to takie sympatyczne podsumowanie. Czyli już są senatorowie, którzy są zaakceptowani, dlatego że na razie słyszymy, że to wszystko na decyzje personalne będzie czas, no za parę tygodni, no na pewno po świętach. Pakt senacki jest w sposób szczególny oczywiście oparty o senatorach, którzy reprezentują poszczególne partie polityczne, ale jest dwóch senatorów, ja i senator Tyszkiewicz, którzy nie wymagają akceptacji swoich ciał statutowych partii. Czyli jesteście pewniakami, tak? Bezpartyjni i bym powiedział, dla mnie jest sympatyczne, że to podsumowanie mojej 4-letniej pracy, także jako szef Komisji Ustawodawczej, która miała ponad 300 posiedzeń, przygotowała z ponad 100 inicjatyw ustawodawczych, znalazło odzwierciedlenie w decyzji, że moja kandydatura jest już zaakceptowana. Panie senatorze, kiedy pan słyszy, to już takie ostatnie pytanie o sprawy stricte krajowe, o jednej liście, kilku listach. W jaki sposób iść do tych wyborów w Sejmie, to pana to śmieszy, tumani czy przestrasza? Cieszę się, że w tym nie muszę uczestniczyć. Cieszę się jeszcze z jednego względu, że kiedy się patrzy na sondaże, bardzo ciekawy sondaż, jedyny, który dotyczył stricto sytuacji w Senacie, gdzie przebadano, jakie poparcie mają kandydaci, bo wiemy, że w tej formule będzie start Paktu Senackiego, czyli środowisk opozycyjnych, PiSu i Konfederacji. Poparcie dla kandydatów Paktu Senackiego 40-paroprocentowe, dla Prawa i Sprawiedliwości 30-paroprocentowe, dla kandydatów Konfederacji 11-procentowe i to jest oczywiście jakiś tam wyraźny sygnał, jak te wybory do Senatu mogą przebiegać. Panie ministrze, pierwsza od rozpoczęcia ubiegłorocznej agresji Rosji na Ukrainę wizyta oficjalna prezydenta Władimira Zełenskiego w Polsce będzie bardzo trudna pod względem logistycznym, ze zrozumiałych względów, ale także chyba tematycznym. Nie za trudna, jak na jeden dzień? rzeczywiście trudna w takim kontekście ilości tych spotkań i ja paradoksalnie zaraz przejdę do tej części roboczej, ale dla mnie jest najważniejszy punkt, bo punkt symboliczny. Tak jak tysiące warszawiaków udam się na Zamek Królewski, żeby w formule zwykłego obywatela też móc w tym uczestniczyć. Dlaczego? Zakładam, tego oczekuję, że tam Polki, Polacy usłyszą ogromne, wielkie, mocno akcentowane słowo dziękuję. Dziękuję za to, jak jako naród, społeczeństwo zachowaliśmy się po wybuchu wojny. To ogromną życzliwość, serce, sąsiedzkość, którą pokazaliśmy. W Polsce żadna Ukrainka czy jej dzieci, bo przecież to głównie oni uciekali po wybuchu wojny, nie musiał korzystać z obozu dla uchodźców. My znaleźliśmy miejsca w swoich domach, pomagaliśmy, pokazaliśmy się jako społeczeństwo od najlepszej możliwej strony. Ten znak jakości Polski, czyli solidarność. W tym wymiarze solidarności międzyludzkiej była najpiękniej możliwej pokazana. Ja później też, mając różne kontakty i spotkania międzynarodowe, wszyscy moi rozmówcy zawsze podkreślali, że polskie społeczeństwo zachowało się niesamowicie po wybuchu wojny i oczywiście oczekuję, że prezydent Zełenski do tego się odniesie w swoim wystąpieniu i do tych tysięcy zgromadzonych i tych, którzy będą śledzić relacje ze spotkania przed telewizorami, powie dziękuję za to, jak się zachowaliście jako nas sąsiad. Właściwie dotychczas, a w każdym razie w ostatnich kilkunastu, jeszcze więcej latach, takie wystąpienia do Polaków, a także do innych narodowości, były no właściwie chyba zarezerwowane dla amerykańskich prezydentów, czyli w tej chwili prezydent Zełenski jest dla nas jak prezydent amerykański, można byłoby powiedzieć. Moim zdaniem prezydent Zełenski to jest inny trochę typ relacji. Stany Zjednoczone oczywiście jasne, że dla inny. Nas... Natomiast chodzi mi o te emocje. Emocje są niezwykle silne. Dlaczego? No przypomnijmy sobie, wracamy pamięcią do 24 lutego. No bardzo powszechna była wtedy narracja, niestety taka obawa, że po agresji Rosji w Ukrainie, że ten konflikt będzie trwał bardzo krótko. A dlaczego, że będzie trwał krótko? Że niestety Rosjanie zajmą Ukrainę, czy całą, czy część, ale okazało się, że nie, że bym powiedział, Ukraina bohatersko się broni. I symbolem tej obrony są nie tylko obrońcy Azowstalu, nie tylko obrońcy Bachmutu teraz, ale także prezydent Zełenski, ten słynny jego dialog z Amerykanami, którzy zaraz po wybuchu wojny, obawiając się, że Kijów będzie za chwilę zajęty, zaproponowali ewakuację prezydenta Zełenskiego. On odpowiedział krótko, chce broni, a nie podwózki. I bym powiedział, w Polsce, w naszym narodzie, który ma tyle bohaterskich kart w swojej historii, taka postawa jest nam tak w wymiarze czysto ludzkim bliska. No i warto podkreślać na każdym kroku, mimo że to już brzmi niemal jak truizm, że prezydent Zełenski i Ukraińcy bronią także nas. Ale oczywiście, przecież ja nie mam żadnej wątpliwości, że gdyby Rosja zajęła Ukrainę, tak to oczywistą rzeczą jest, że przy tych planach, o których mówi wprost Putin, ja chcę odbudować imperium. I niestety nikt z nas w Polsce nie ma amnezji. My byliśmy w granicach imperium rosyjskiego i nie po tej stronie granicy, po której byśmy chcieli. Jeżeli Putin mówi o odbudowie imperium, to także mówi o tym, żeby chciał zająć Polskę, kraje nadbałtyckie, Finlandię, bo przecież Finlandia też była w granicach imperium rosyjskiego. Nie mówiąc już o Mołdawii, w której próbuje tam bardzo mieszać. Oczywiście. Na szczęście jego polityka dzisiaj doprowadziła do tego, że od wczoraj ma dłuższą granicę z NATO, ponad 1300 kilometrów i graniczy z... Miejmy nadzieję, że będzie mieć jeszcze jeszcze więcej przeciwników po drugiej stronie. Miejmy nadzieję, że do tego za chwilę dołączy Szwecja. Finlandia jest krajem jednak z ogromnym potencjałem. Tam przysposobienie wojskowe obowiązkowo potencjałem obejmuje... Militarnym. Militarnym takim w sensie właśnie zaplecza dla ewentualnej wojny. Ja nie zapomnę, kiedy byłem prezesem NIK-u, mieliśmy szczyt, bo byłem wiceszefem Europejskiej Organizacji Kontroli, szefowa fińskiego organu kontroli zadzwoniła, mówi, ale ja w tym terminie nie mogę przyjechać, bo mam obowiązkowe szkolenia wojskowe. Ja mówię, ale zaraz, nie chciałem, kobiecie się nie wypomina wieku, ale pani prezes nie była dwudziestolatką. Ja pytam, ale ty? Oczywiście, że tak. U nas w kraju obowiązuje, że wszyscy co jakiś czas takie szkolenia przejść muszą. Według zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza rozmowy dzisiejsze będą dotyczyły oczywiście bezpieczeństwa, ale także gospodarki i przyszłości po wojnie, ale być może tych najtrudniejszych spraw, także historycznych. Co w tej sprawie można powiedzieć, obiecać, co do czego się umówić i czy są to kwestie, które jakoś można rozwiązać formalno-prawnie, czy tylko no, na zasadzie takiego porozumienia dżentelmenów? Po pierwsze, między krajami, które mówią, że także z uwagi na to, co się wydarzyło oczywiście po 24 lutym, że mają dobre relacje, bliskie relacje, że zależy nam na tych relacjach, nie ma trudnych tematów. Do wszystkich trzeba się ustosunkowywać. Pomijam temat zboża, bo paradoksalnie on jest ważny, ale on nie leży Nie będzie tak trudny temat, no nie, ale jednak temat zboża będzie poruszany. Tylko ja tu oczekuję akurat od rządu jednej rzeczy. Polski rząd może uruchomić tak zwaną klauzulę generalną w Unii Europejskiej, jeżeli się wwozi dowolny produkt, który narusza wewnętrzny rynek, a w Polsce już doszło do tego naruszenia z uwagi na ilość zboża, które wjechało, to polski rząd ma prawo wnioskować o uruchomienie specjalnych procedur. Ja już pomijam to, że źle się stało, o czym my w Senacie mówiliśmy w lipcu zeszłego roku. Plombowanie wagonów, kaucja, żeby jeżeli firma wwozi jakiś towar, w tym wypadku zboże, to żeby wpłaciła kaucję. Kaucję chyba można bez pomocy Unii Europejskiej prowadzić. Ale tych działań niestety nie podjęto, Ale chciałam tylko zauważyć, to ja pierwsza, dobrze? Chciałam zauważyć, że wskutek tych protestów rolników troszkę przyblokowano wjazd tego zboża, no i Ukraina już jest niezadowolona. Także tutaj te rozmowy mogą być bardzo trudne. Tak, ale bym powiedział przecież na logikę. Możliwości przeładunkowe polskich portów w zbożu to jest kilkaset tysięcy ton miesięcznie, a wjeżdżało miesiąc w miesiąc grubo ponad milion ton zboża. No to było wiadomo, że my nie zdążymy tego wyeksportować. Tak trzeba było reagować wcześniej. Trzeba dostosowywać możliwość wwozu zboża do takiej ilości, będzie wywieziona. Nie ma co płakać, teraz trzeba myśleć, co zrobić, żeby po pierwsze nie urazić Ukraińców, ale też nie urazić polskich rolników, nie zalać zbożem całej Europy, bo te problemy dotyczą nie tylko Polski. Trzeba mówić oczywiście uczciwie. Mówimy uczciwie, że zachwiało to sytuacją na polskim rynku zbożowym i jeżeli od jednego takiego zdarzenia by miała zależeć relacje polsko-ukraińskie, to by znaczyło, że one są na bardziej lotnych piaskach niż nam się wydaje. Druga rzecz to oczywiście sprawy historyczne. No właśnie, o to chciałam zapytać. O symbolach już powiedzieliśmy. Oczekujemy i nie ukrywam, że tak, liczę na to, że te słowa podziękowania do polskiego społeczeństwa za to, jak się zachowaliśmy, nie padną. No i trzecia rzecz to oczywiście sprawy historyczne. Oczekiwałbym, żeby szybciej te sprawy postępowały naprzód. No ale konkretnie, co można teraz robić w czasie wojny? Na przykład chyba można się umówić co do ekshumacji. To chciałem powiedzieć. Przecież sprawy związane z ekshumacjami naszych bohaterów, także naszej ludności cywilnej, która została wymordowana, będą prowadzone przez polską stronę, przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej i absolutnie te sprawy mogłyby trwać, niezależnie od tego, że przecież my pomagamy. Ja sam współpracuję z kilkoma ukraińskimi organizacjami społecznymi, które co robią? Dokumentują dzisiaj zbrodnie strony rosyjskiej w trakcie wojny. To doprowadziło do sytuacji niesamowitej. Putin został uznany zbrodniarzem wojennym, za którym został wydany międzynarodowy list gończy. No tak, ale inna sprawa, jak to się skończy, co będzie dalej. Cały czas chyba trwają prace nad uruchomieniem specjalnego, brzydkie słowo, dedykowanego właśnie sytuacji na Ukrainie, takiego trybunału, który rozsądzał nie tylko zbrodnie na Ukrainie, ale także by się zajął agresją, samą agresją, jako rodzajem przestępstwa międzynarodowego. Czy według pana to jest realne? Według mnie na dzisiaj zrobiono najlepszą możliwą rzecz, bo przy zbrodniach wojennych sprawa wywózki dzieci, pozbawiania ich własnych rodziców i obywatelstwa jest elementem definiowalnym w przepisach prawa międzynarodowego. I ja sam, kiedy prawie rok temu jeździłem na Ukrainę, rozmawiałem z ministrem sprawiedliwości Ukrainy, z prokuratorem ich generalnym, to mówię, skorzystajcie z tego przepisu, bo on jest najłatwiejszy do udokumentowania. Wtedy już były pierwsze informacje, informacji o wywożeniach dzieci z sierocińców. Bardzo dobrze, że z tej formuły strona ukraińska, opinia międzynarodowa, Międzynarodowy Trybunał Karny, którym kieruje Polak, skorzystano, bo Profesor Hofmański, bo dzisiaj już mamy sytuację, gdzie, przepraszam, w wymiarze prawa międzynarodowego Putin jest pariasem. W większości państw, których się pojawi na świecie, w dużej części państw, których się pojawi na świecie, musi być zatrzymany, bo jest objęty europejskim nakazem aresztowania. No czy ale będą to są kolejne... takie istotne dosyć państwa, gdzie Putin może się udać, na przykład może się udać do Chin. Może się udać do Korei Północnej, ale nie może się już udać do takich państw jak Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania. Chociaż Stany Zjednoczone nie ratyfikowały statutu rzymskiego. Tak, ale mamy sygnały urzędników Departamentu Stanu, że oni oczywiście uwzględniają to. Z innych powodów się tam na pewno nie uda. Na razie do nas się udało. Ja nie ukrywam, że mówiąc żartobliwie bym powiedział, że marzyłbym, żeby się udał na Łubiankę, ale w związku z tym, że to jednak jest rosyjskie więzienie, to powiem, że marzyłbym, żeby trafił przed Trybunałem w Hadze, a później mógłby tak jak wszyscy, zbrodniarze z Bałkanów trafić do zakładu karnego w Piotrkowie Trybunalskim. Senator Krzysztof Kwiatkowski.